wake. Usitumie fame kama fimbo kwa chapi ya wanawake. Tachukiwa kila sehemu na pia ukimwa kwacho. Naweza kupa jina lakini hakupi heshima sana. Takuona mkorofi na mashavu takunyima. Watakuzima ili usisikike, utanuna kama mtoto wa kike. Tavimbo tapasuko, tatafuta raia wapige. Mwisho wake unaweza pata mada, kesi kisa umetajwa kwenye verse. Kumbuka huu ni mziki na dosi ndo wazee wa mnada. Wewe chomoza, mkono ukiumia mdomo fasta uja kupoza. Mdomo ukiumia mkono uja kupangusa tu. Kama uja shuka bado uko juu, kuvuka so nasusa tu. Vigumu kwa fiju, miso ndumu unaweza vuta tu. Wasame wanakuchukia sababu unavaa vizuri. Usitenge familia kabla ya kuchimbia kaburi. Mpende mwanao, mpende na mke wako pia. Mheshimu, usimkate stimu sababu ya vivuka njia. Wengi washachumbia lakini wazazi wakagoma. Ili binti yao apone, we msanii utamua kwa ngoma. What a job is this, lakini ndo kazi alochagua. Leo nafanya interview na waandishi, kesho wananyua. Hawaandiki kama mlivyoongea, utahisi kama nakonoswa. Diskwani itapotea, wada kokoto meshenea. Mesha ni senani, vyema ukatake care. Kila mtu ni star kama Zavara kubenea. Wewe majaribu uweze aloni bia mashahidi ngosha sipo nao karibu. Hakuna afu bila mawe, hakuna nyama bila fupa. Ofisi ya pua kwenye maji kidevu nacho kitahuka. Tunazaliwa tunalia siku ya kufa, tunajua ni kwa nini. Ukisubiri urithi wa viatu utatembea mpeku mjini. Tunashindwa kwa control wa dawa kama hali ya hewa. Tunafanya show kwa kiasi kidogo cha pesa tunachopewa. Najiona mwenyewe utadhani naishi nyumba vyo. Bila noma tunamwaga ndugu baada kwa mahomu. Kusingekuwa na giza je, tungezijua nyota? Shajiuliza bila Jesus wa Kristo ngapi wangeokoka. Machangu anapazia zia, uru wangu naishia. Pua yangu inapazia, zingatia nilokwambia. Weshimu alokuzao so tweet kama mashabiki. Wakumbuka ulokusapoti kabla ujaanza kuwaita wanafiki. Wewe ni soon enough.